Book 2 18 18 18 Tanziful manzil Curățenia în casă Curățenia în casă Al-yawm huwa as-sabt Astăzi este sâmbătă Astăzi este sâmbătă. اليوم عندنا وقت كافي. Astăzi avem timp. Astăzi avem timp. اليوم ننظف المنزل. Astăzi curățăm locuința. Astăzi curățăm locuința. أنا أنظف الحمام. Eu curăț baia. Eu curăț baia. Zauji yaghsilu as-sayyara. Soțul meu spală mașina. Soțul meu spală mașina. Al-atfal yunazifuna ad-darajat. Copiii curăță bicicletele. Copiii curăță bicicletele. Al-jadda tasqi az-zuhur. Bunica udă florile. Bunica udă florile. Al-atfal yurattibuna ghurfat al-atfal. Copiii strâng în camera copiilor. Copiii strâng în camera copiilor. Zawji yurattibu maktabah. Soțul meu își strânge pe birou. Soțul meu își strânge pe birou. انا اضع الغسيله في الغساله. Eu bag rufele în mașina de spălat. Eu bag rufele în mașina de spălat. انا انشر الغسيل. Eu întind rufele. Eu întind rufele. انا اكوي الملابس. Eu calc rufele. Eu calc rufele. النوافذ وسخه. Ferestrele sunt murdare. Ferestrele sunt murdare. الارضيه وسخه. Podeaua este murdară. Podeaua este murdară. الصحون وسخه. Vasele sunt murdare. Vasele sunt murdare. من ينظف النوافذ؟ Cine curăță ferestrele? Cine curăță ferestrele? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Cine aspiră praful? Cine aspiră praful? من يغسل الصحون؟ Cine spală vasele? Cine spală vasele?